Adama Ferencego. W niedzielę wielkanocną po 20:00. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 2 kwietnia, minęła godzina 16:00. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia apeluje o niezwłoczne zgłaszanie się do lekarzy w przypadku choroby podczas wielkanocnych świąt. Bagatelizowanie objawów może mieć bowiem tragiczne konsekwencje. Papież odwiedził watykański punkt szczepień, w którym preparat przeciw COVID-19 otrzymują bezdomni i ubodzy. Kolejny popularny rejon Tatr od dziś zamknięty dla turystów. Ministerstwo Zdrowia przypomina, że podczas świąt wielkanocnych pracuje nocna i świąteczna pomoc lekarska. Wiceszef resortu Waldemar Kraska apeluje o zgłaszanie się do lekarzy lub na pogotowie ratunkowe w przypadku objawów zakażenia koronawirusem. Jak podkreślił, w przypadku infekcji choroba może bardzo szybko rozwinąć. Dlatego proszę, nie odkładajmy wizyt czy konsultacji lekarskich na okres poświąteczny. Jeżeli się źle czujemy, mamy gorączkę, mamy kłopoty z oddychaniem, mamy duszność, nie przeciągajmy tego. Dzwonimy po karetkę pogotowia, ona nas zawiezie do szpitala. Naprawdę jest to bardzo ważne, bo te 2 dni świąteczne mogą spowodować, jeżeli przeciągniemy i zbagatelizujemy te objawy, skutki mogą być bardzo, bardzo poważne dla naszego zdrowia i życia. Kontakt do nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej powinien być dostępny u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk przekazał, że punkty szczepień będą kontaktować się z osobami powyżej 60 roku życia, aby przenieść termin szczepienia przeciwko COVID-19 na kwiecień. Jednocześnie zaznaczył, że wyznaczanie nowych terminów może potrwać i prosił o cierpliwość. Prosimy, żeby nie stresować się, jeżeli dzisiaj nie nastąpi, ani jutro, ani w okresie świątecznym taki telefon. Te kontakty będą następowały również w tygodniu, a może nawet w tygodniach poświątecznych. Wczoraj w systemie rejestracji na szczepienia na COVID-19 pojawił się błąd. Osoby w wieku od 40 do 59 lat miały być szczepione w drugiej połowie maja, ale z powodu błędu w systemie otrzymały wcześniejsze terminy szczepień. Teraz te osoby dostaną późniejszy termin, a osoby starsze zostaną przeniesione na kwiecień. Tymczasem papież Franciszek odwiedził punkt szczepień przeciwko koronawirusowi w watykańskiej auli Pawła VI. Trwają tam teraz szczepienia bezdomnych i ubogich preparatami zakupionymi przez Watykan. O czym z Rzymu Piotr Kowalczuk. Jak poinformowały watykańskie media, publikując zdjęcia z niezapowiedzianej wizyty, papież rozmawiał z personelem medycznym i czekającymi w kolejce na szczepienia. Urząd Dobroczynności Apostolskiej, którym kieruje jałmużnik papieski, kardynał Konrad Krajewski, poinformował 7 dni temu, że w czasie Wielkiego Tygodnia zaszczepionych zostanie 1200 ubogich i bezdomnych. W większości chodzi o korzystających ze wsparcia różnych placówek kościelnych. Do dziś z tej grupy zaszczepiono 800 osób tym samym preparatem, który podano papieżowi. Informujące o tym watykańskie media przytaczają słowa kardynała Krajewskiego. W tym roku szczepionka będzie znakiem obmycia nóg biednym. Z obrzędu Wieczerzy Pańskiej zrezygnowano z powodu pandemii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Z uwagi na nadchodzące święta Polskie Radio przygotowało specjalne audycje. Między innymi już dziś na antenie jedynki po 20:00 będzie można posłuchać rozważań Drogi Krzyżowej. W obsadzie między innymi Teresa Lipowska, Magdalena Zawadzka i Jerzy Zelnik. Na antenach publicznego nadawcy i portalu polskieradio.pl będą także transmisje z nabożeństw. Od dziś niedostępny dla turystów jest kolejny obszar Tatr. Tatrzański Park Narodowy zdecydował się zamknąć szlaki w okolicach Doliny Gąsienicowej. Niedostępne są m.in. trasy na Granaty, Przełęcz, Zawrat i Karp. W pobliżu Czarnego Stawu Gąsienicowego po zimowym śnie obudziła się niedźwiedzica z dwoma młodymi, tłumaczy Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku. Ona nie jest jeszcze w stanie dalej wędrować. Te młode jeszcze są na tyle małe, nie są one sprawne, że nie podejmą żadnej dłuższej wędrówki po Tatrach. I ponieważ ten teren jest blisko szlaku, łatwo dostępny, widoczny, no potrzebny jest tym niedźwiedziom przede wszystkim spokój w tym miejscu. Dla turystów oczywiście to jest, może dojść do jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Wcześniej zarządzeniem dyrektora TPN-u zostały zamknięte drogi wspinaczkowe i trasy dla uprawiania narciarstwa ekstremalnego we wschodniej ścianie Kościelca, gdzie sokoły wędrowne założyły gniazdo. W połowie marca do odwołania z uwagi na ochronę zwierząt zostały zamknięte dla turystyki pieszej i narciarskiej szlaki w rejonie Doliny Pańszczycy.

11 minut po 16. Udział w mszy świętej bez wysiadania z samochodu? Rozważają Państwo taką możliwość? W niektórych częściach Europy to możliwe. Jedna ze świątyń w Wilnie na Litwie zachęca wiernych, aby przyjeżdżali samochodami i po prostu uczestniczyli w nabożeństwach, nie wysiadając z nich. Coś takiego jak kino oczywiście amerykańskie. No jest to jakiś sposób na to, by poradzić sobie z pandemią, szczególnie, że mamy święta. Jest z nami korespondent Polskiego Radia na Litwie, Kamil Zalewski. Kamilu, dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam Ciebie, dzień dobry Państwu. Opowiedz, na czym polega ta propozycja? No, to wyjście naprzeciw oczekiwaniom wiernych. Trzeba tutaj zacząć od tego, że z powodu bardzo trudnej sytuacji epidemicznej w Wilnie i na Wileńszczyźnie w tym roku na terenie archidiecezji wileńskiej nabożeństwa odprawiane są bez udziału wiernych. To decyzja metropolity wileńskiego ogłoszona jeszcze półtora tygodnia temu. Oczywiście msze są odprawiane, księża szukają jednak sposobów dotarcia do swoich wiernych. Duchowny z kościoła Matki Boskiej Pocieszenia i świętego Augustyna w Wilnie, ksiądz Algirda Stoliata, powiedział, że takie właśnie dotarcie do wiernych, zachęcenie ich, żeby przyjeżdżali samochodem i nie wychodzili z samochodów, to sposób na to, by poradzić sobie z obecną sytuacją i zapewnić ludziom nie tylko ochronę, ale też namiastkę poczucia wspólnoty. Podobno to działa, o czym świadczyła liczba chętnych, którzy w niedzielę palmową odpowiedzieli na wezwanie duchownego. W nabożeństwie z okazji Niedzieli Palmowej wtedy wzięło udział 55 rodzin. Nikt nie wychodził na zewnątrz, a samej mszy można było wysłuchać, korzystając ze smartfonów lub tabletów. Jeżeli ktoś chciał przyjąć komunię świętą, wystarczyło, aby zamrugał światłami. No, oczywiście nie jest to jedyny sposób dotarcia do wiernych. Wydaje mi się, że nie ma parafii na Wileńszczyźnie, która nie transmitowałaby nabożeństw w sieciach społecznościowych. Taką formę przeżywania Wielkanocy proponuje też jedna z najpiękniejszych świątyń w litewskiej stolicy, Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, gdzie proboszczem jest polski ksiądz Wojciech Górlicki. Ale też czasami są takie wyjścia nietradycyjne, to znaczy kościoły, które mają na przykład nagłośnienie na zewnątrz. Ludzie przychodzą i w ten sposób też przeżywają to triduum, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, czyli odległości odpowiednich, przede wszystkim są w maskach. W taki sposób staramy się ludziom pomóc w przeżyciu tych świąt. No, w tym kościele dzisiaj co prawda nie odbyła się droga krzyżowa, ale można było ją śledzić dzisiaj w internecie. Taką drogę krzyżową zorganizowaną w Kalwarii Wileńskiej. W tamtejszym lesie znajduje się Droga Męki Pańskiej. Miejsce jest szalenie interesujące. Pierwsze drewniane kapliczki właśnie tam powstały jeszcze w XVII wieku. Później zbudowane zostały kapliczki murowane. No a na początku lat 60. ubiegłego stulecia komuniści wysadzili je w powietrze. Kapliczki w kształcie sprzed wojny zostały jednak odbudowane i poświęcone 21 lat temu. Kamilu, czas Wielkanocy to też pisanki, to tradycja. Taką nietypową wystawę podobno można oglądać nieopodal Wilna. Na czym polega wyjątkowość tej ekspozycji malowanych jaj? No a na tym, w jaki sposób można tę ekspozycję oglądać. W geograficznym centrum Europy pod Wilnem znajduje się filia Muzeum imienia Władysława Syrokomli i to właśnie ta placówka przygotowała tę wystawę. A w zasadzie artystka Anna Tałkin, która związana jest z tym muzeum. Wystawa jest eksponowana w oknach budynku. Takim sposobem każdy chętny może obejrzeć tą wystawę. Nie potrzeba maseczek, jeżeli nie ma blisko osób zwiedzających. I może o każdej porze dnia lub późno wieczorem obejrzeć taką wystawę. A skoro mówimy o pisankach, to te są niezwykle ważnym elementem Wielkanocy w polskich rodzinach na Wileńszczyźnie. Związane są z nimi na przykład różne zabawy. Jedną z najbardziej znanych jest tak zwane kaczanie jajek. Co to takiego, wyjaśnia pani Ania. To jest bardzo ciekawa gra. Do tego potrzebne jest takie korytko, które ustawiamy pochylo, po którym toczy się jajko, a kolejne jajko musi uderzyć w to jajko, prawda? I kiedy wygrywa ten uczestnik, który najwięcej zbierze tych jajek. No właśnie, inną grą jest bitwa jajek przy wielkanocnym stole. Wygrywa ten, który będzie dysponował jajkiem z najtwardszą skorupką. Państwo pewnie znają tę właśnie grę. Na koniec warto dodać, że w nadmorskiej miejscowości, w kurorcie, który nazywa się Połąga, eksponowane są wielkie rzeźby dwumetrowych pisanek. Co roku przedstawiają co innego. Zazwyczaj można je było podziwiać przy centralnej ulicy miasta prowadzącej do tamtejszego molo. Tym razem pisanki zostały rozrzucone po całej miejscowości. Można szukać ich ze specjalną aplikacją. Jedną z nich można odnaleźć nawet na falochronie, z tego co widziałem. Na jajkach znalazły się obrazki namalowane przez uczniów z tamtejszych szkół, a ich tematem są legendy i opowieści o Połądze, a także Morzu Bałtyckim. Specjalna komisja wybrała 10 rysunków, które zostały namalowane przez artystę z Połągi, Gintarasa Lapasa. Najbardziej zaintrygowała nas bitwa jajkami. Ciekawe, co na to właściciele białych koszul tych świątecznych. A śmigus dyngus? A śmigus dyngus jest obchodzony w paru miejscowościach na Wileńszczyźnie. Jeżeli chodzi o ten obyczaj, tę tradycję, no to kultywowana ona jest przede wszystkim przez miejscowych Polaków. Polaków, którzy są obywatelami Litwy, ale oczywiście mieszkają, tak jak wspomniałem, tutaj na Wileńszczyźnie, na przykład w miejscowości Niemęczyn, to jest niedaleko Wilna. Tam każdego roku młodzież wychodzi, żeby oblewać się wodą. Litwini niestety nie praktykują tego obyczaju, tej tradycji. Aby wszystkie panny biegały z mokrą głową tego roku. Kamil Zalewski, korespondent Polskiego Radia na Litwie. Kamilu, bardzo dziękuję. Wesołych świąt. Wszystkiego dziękuję. Dobrego życzę dla ciebie i bliskich. Również wszystkiego dobrego, wesołych świąt. Dziękujemy. Słońce nam gaśnie, myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie, każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Czasami mi się śnią pociągi towarowe. Wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Czasami mi się śnią pociągi towarowe. Wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Zapisane po brzeg, znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jest. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz. Program trzeci. wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego, paraliżuje na chwilę. Sieci połączeń elektrycznych, alarm doliny krzemowej. Trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał utracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale są takie regiony, a raczej domy w Polsce, w których w czasie Wielkanocy wypatruje się pewnego kicającego milusińskiego jegomościa. Tradycja głosi, że zajączek wielkanocny w specjalnie przygotowanych koszykach zostawia dzieciom słodycze. Nie ma jednak ścisłości co do terminu tych odwiedzin. U jednych to poranek wielkanocny, u innych, tak jak i u naszego redakcyjnego kolegi Kuby Witkowskiego, to, no właśnie, to właśnie było dziś w nocy. Ej, trochę się zabrałaś. Co grzebieć? To jest Tobiasza. A okej, bo ty masz ten. Masz, to też jest twoje. Dla mamy i taty. To dla was. No zobacz. My też coś dostaliśmy? Widzisz? Ale, Stój. Ej, co to jest? Marchewka. Ej, marchewka? Cios. Odgryziona. Stój. No zając odgryzł marchewkę. A skąd ty wiesz, że to jest odgryziona marchewka przez zająca? No bo zobacz, to jest mój prezent. On tam włożył marchewkę. Ty widzisz, co to jest? Ej, to są łapy. Dziewczyny, czy wy wiecie, która jest godzina? 3:40. Nie za wcześnie wstałyście? Nie, no co? Tata, w zeszłym w Mikołajki wstałyśmy o 2:00, ale trochę jeszcze poleżałyśmy do 6:00. Znaczy, przepraszam, do 4:00. Poza tym ja jestem odczynięty jak latarnia. No sorry, ale za późno. Już nie zaśniemy. Już nie zaśniemy. Mama nie ma mowy. Po tym, co nam przyniósł, to będziemy siedzieć dość do rana. Mhm, to prawda. Tak samo jak w Mikołajki. Cicho. W przeszłym roku. Kuba pytał, czy nie za wcześnie dzieci wstały, a ja się zastanawiam, czy w ogóle mogły zasnąć. A jak u Państwa? Zając wielkanocny już był? A może dopiero szykują Państwo z dziećmi koszyczki? Z doświadczenia powiem, muszą być nieco większe. Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę. Tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę. Tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Program Trzeci Polskiego Radia. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. Been lost before, wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel all.

po pandemii. To był najbardziej samotny rok w życiu wielu z nas, wynika z raportu przygotowanego przez wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Lockdown spowodował, że wiele kontaktów towarzyskich czy rodzinnych trzeba było ograniczyć. Na samotność skazani zostali przede wszystkim seniorzy, dla których jedynym oknem na świat pozostała telewizja lub radio. Przez wiele tygodni nikt ich nie odwiedzał. Dane przedstawione przez Szlachetną Paczkę są porażająco smutne. Samotność, tak jak wirus, zabija nie tylko w przenośni. I o tym Karolina Kamińska. Co trzeci Polak powyżej 75 roku życia mieszka sam, a 2,5 miliona rodziców wychowuje swoje dzieci samotnie. Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna, które organizuje rokrocznie Szlachetną Paczkę, mówi, że pandemia samotności dotyka coraz większą grupę osób. Myśleliśmy, że ta pandemia nie potrwa tak długo. Tymczasem minął rok i jesteśmy w tym samym, o ile nie gorszym miejscu. Gorszym dlaczego? Dlatego, że obok epidemii tej koronawirusowej pojawiła się epidemia samotności. Przez ten ostatni rok każdy z nas odczuł, co to znaczy pracować zdalnie, co to znaczy być bez ludzi, co to znaczy być daleko. Niektórzy z nas odczuli to bardzo, bardzo boleśnie. Dane, do których dotarli wolontariusze, są porażające. Wiele osób tygodniami nie ma z kim zamienić słowa, dodaje Joanna Sadzik. Aż 42% osób powyżej 85 roku życia ma objawy depresji. I pierwszy raz od 20 lat aż 12 tysięcy ludzi targnęło się na swoje życie. Tak, na to wpływ ma samotność, na to wpływ ma to, jak inaczej żyjemy. Aby pomóc rozwiązać ten problem, powstała specjalna infolinia dla osób starszych, nazwana Dobre Słowa. Ten telefon okazał się strzałem w dziesiątkę, dodaje. Zachęcamy do tego, żebyście powiedzieli innym, takim osobom, dla których on będzie być może jedyną pomocą, żebyście powiedzieli o dobrych słowach. To telefon, który odbierają terapeuci, ale potem, jeżeli takiej starszej osobie potrzebny jest kontakt z drugim człowiekiem, otrzymuje swojego własnego wolontariusza. Wolontariusza, który dzwoni, który rozmawia, który ma czas dla tej starszej osoby. W ramach akcji Szlachetna Paczka każdego roku tysiące osób i rodzin ubogich otrzymuje prezenty na święta. To zarówno dary rzeczowe, jak i pomoc, na przykład w wyremontowaniu mieszkania. Pani Helenka jest osobą, która jest bardzo otwarta na drugiego człowieka, tylko że tego drugiego człowieka przy niej tak naprawdę nie ma. Sama mieszka w pustostanie, całkowicie nieogrzewanym. Paliła w maleńkim piecyku w pomieszczeniu 3x3, w którym mieszkała. Nie ma toalety, nie ma bieżącej wody. Sama bierze wodę ze studni. Nie ma tak naprawdę nikogo. Jedynym jej przyjacielem jest pies, Skajtek, z którym mieszka. Znalazł się jednak darczyńca, który pomógł pani Helenie i zasponsorował remont. W jego przeprowadzeniu pomogło kilkunastu wolontariuszy. Pani Helena nie potrafiła ukryć łez wzruszenia. To jest taka uciecha, że można zgubić. Tyle ludzi mieć za 90 lat, to ja nie wiem. Ja tyle lat zażyła, nie miałem ani jednej paczki. Wolontariusze Szlachetnej Paczki proszą. Drobny gest, empatia, a także wrażliwość nic nie kosztuje. A dla osób samotnych może znaczyć naprawdę wiele. Pandemia wyzwoliła w nas ogromne pokłady wrażliwości, proszę Państwa, której owocem była ta spontaniczna pomoc. Osoby samotne w święta, na przykład w Łodzi, mogą liczyć na pomoc. Spokojnie, Fundacja Wolne Miejsce przygotowała takie paczki żywnościowe, ale, no właśnie jest pewne ale, o którym mówi pani Hanna Musiałek, brakuje wolontariuszy kierowców, którzy w niedzielę wielkanocną mogliby rozwieźć takie paczki do potrzebujących. Zapraszamy wielu kierowców. Na razie ich mamy jeszcze za mało, także zachęcam do mobilizowania swoich znajomych wszystkich. Każdy kierowca jest na wagę złota i każdy kolejny kierowca przybliża nas do tego, żeby na jedno auto przypadało mniej paczek i żebyście mogli to na spokojniej zrobić i szybciej wrócić do domu na swoje własne święta. Jest tak blisko, proszę Państwa, byśmy mogli tę pomoc ofiarować. Dlatego wszystkich chętnych do pomocy przy śniadaniu wielkanocnym dla samotnych Fundacja prosi o zgłaszanie się przez formularz internetowy lub przez dedykowaną aplikację. Szczegóły w mediach społecznościowych Fundacji Wolne Miejsce.

Katowice zabieramy Państwa teraz do Małopolski. W Bazylice w Miechowie znajduje się najstarsza w Europie replika grobu Chrystusa. Kopia ta powstała w XVI wieku i zawdzięcza się ją bożogrobcom. Zakon co prawda nie przetrwał, natomiast samej repliki nie zniszczyły ani pożar, ani obie wojny. O tym wyjątkowym zabytku opowiada siostra Daria ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Jest to miejsce wyjątkowe. Dokładnie tak wyglądał grób Pana Jezusa w XVI wieku w Jerozolimie. Zaglądamy do środka. Grób jest oczywiście pusty, trzeba się oczywiście schylić. Tak, i schylić, wejść, ale to jest symbol. To jest symbol nadziei, że nasze groby również będą puste. W roku 1162, czyli średniowiecze, Jaksa, właściciel tych terenów zamieszkujący tutaj, pojechał do Ziemi Świętej, żeby tam oddać cześć przy grobie Chrystusa i przywiózł trzech zakonników ze zgromadzenia czy z zakonu Bożego Grobu w Jerozolimie do Miechowa. Dał im tutaj Miechów, kilka miejscowości. Przywiózł oczywiście razem z nimi jeszcze 12 worków ziemi z grobu Pana Jezusa z Jerozolimy. I ta ziemia została wysypana tutaj, gdzie jest obecnie grób, i po tym placu w Miechowie, więc znajdujemy się w Ziemi Świętej. Tutaj do tego miejsca także przybywało bardzo wielu ludzi spoza Miechowa i w ogóle z różnych krajów, bo cały świat chrześcijański w średniowieczu, kiedy były te różnego rodzaju najazdy i ludzie jadąc tam ginęli, więc tutaj bożogrobcy przenieśli wszystkie odpusty z Jerozolimy do Miechowa. Tu za grobem mamy także kamień przywieziony z Jerozolimy. Podejdziemy. Tak, proszę bardzo. Kamień przywieziony z Jerozolimy, wbudowany tutaj w ścianę. Chciałam zapytać jeszcze w imieniu osób, które chciałyby przyjechać zobaczyć tutaj ten grób, pomodlić się. Kiedy mogą przyjechać? Czy jest stała dostępność? Tak. Jeśli chodzi o przybywanie pielgrzymów tutaj, kościół jest otwarty od 6 rano do godziny 19. Także spokojnie można przybywać, zwiedzać sobie, zadzwonić do parafii, można się umówić z przewodnikiem. Można zawsze przyjechać, tu jest zawsze otwarty i czekamy na wszystkich. Warto wspomnieć w tym miejscu, że to właśnie bożogrobcy zapoczątkowali zwyczaj odwiedzenia grobu Jezusa Chrystusa w Wielkim Tygodniu.